NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders begrijpt het besluit van Ronald Plasterk om zich terug te trekken als premierskandidaat. Volgens Wilders zou Plasterk wat hem betreft een uitstekende premier zijn geweest. Plasterk liet eerder vandaag weten dat hij niet langer beschikbaar is vanwege een onderzoek naar mogelijke patentfraude. In zijn verklaring ontkent Plasterk de beschuldigingen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Hij noemt die berichten onjuist, hij noemt de gedane beschuldigingen onwaar en voor de overige futiel. Hij zegt dat hij volledig integer is, bereid was om die integriteit uitputtend te laten toetsen door de formateur en zijn adviseurs. Maar, zegt hij dan vervolgens, ik ben niet langer beschikbaar om de leider van het kabinet te worden. Israël heeft woedend gereageerd nu de aanklager van het internationaal strafhof arrestatiebevelen wil uitvaardigen tegen premier Netanyahu en minister Gallant van Defensie. Israël noemt het een misdaad van historische proporties. Het hof wil ook 3 Hamas-leiders aanklagen. Volgens Hamas plaatst het hof slachtoffer en beul op 1 lijn. En oud-president Zuma mag zich toch niet kandidaat stellen bij de komende parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika. Van de rechtbank mocht het wel, maar het constitutionele hof geeft geen toestemming, omdat Zuma 15 maanden in de cel heeft gezeten. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg, vooral in het midden van het land, door veel recreatieverkeer. De meeste vertraging nu op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar sta je een kwartier in de file. En ook op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders een kwartier extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Leiden kost je dat 25 minuten. En het is heel erg druk richting de outlet in Roermond. En dat merk je op de N280 vanaf de Duitse grens tot de aansluiting met de A73 ruim een uur op onthoud. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven? Goedemiddag, het is 3:30 geweest en dat betekent aandacht voor economie hier op NPO Radio 1. Heineken, dat is natuurlijk een van de Nederlandse meest succesvolle bedrijven. En u denkt misschien dat het doel van het bedrijf is om, dat denk ik in ieder geval, zoveel mogelijk bier te verkopen. Maar Heineken zelf zegt er iets heel anders over. To brew the joy of true togetherness, inspiring a better world. With our relentless pursuit of purpose, we can make the world a little better. One day, one beer, one cheers at a time. Oftewel, we brouwen de vreugde van ware saamhorigheid om een betere wereld te inspireren. Nou, over dit soort bullshit van bedrijven praat ik het komend 30 minuten. Geld of je leven? En dat dit soort uitingen van Heineken bullshit zijn, dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van Stefan Ummelen. Hij werkte lang in de reclamewereld, maar raakte gefrustreerd over wat hij daar zou gebeuren. Hij koos een ander pad en schreef nu het boek Betekenis en Bullshit. Daar gaan we het over hebben, Stefan. Goed dat je er bent. Goed om hier te zijn, dankjewel. Als jij zo'n reclamespotje van Heineken hoort, wat gebeurt er dan in jouw lijf? Wat denk je dan? In mijn lijf? Mijn eerste reactie is om een beetje te lachen. Mijn tweede reactie is om een klein beetje te huilen, toch echt al. Echt? Ja. Waarom huilen? Want ik moet er eigenlijk ook vooral een beetje om lachen. Dat ik denk, ze maken bier en het lijkt wel een goed doel dat de wereld gaat verbeteren. Precies. Nou, een klein beetje huilen omdat ik ontzettend begaan ben met de zoektocht naar zingeving. Ook in het werkende leven, juist nu, zou ik zeggen. En dat juist die oprechte zoektocht naar betekenis en zingeving op het werk eigenlijk bediend wordt met reclameleuzen. Ja, maar dan denk ik, dat komt jou niet heel erg vreemd voor, want jij komt uit de reclamewereld, toch? Klopt. Heb jij dit soort dingen ook bedacht? Ik heb daar schoorvoetend, moet ik dat toegeven, ook al een klein beetje aan meegewerkt in het verleden. Ja. Wat was je beste vondst? Oh, mijn beste vondst. Ik heb die archieven zeg maar een beetje in mijn verleden gelaten. Dus dat zou ik nu niet 1, 2, 3 kunnen zeggen. Er springt vast nog iets uit waarvan je denkt, nou, ik moest ook zo'n missie bedenken voor een bedrijf. Of het allemaal een beetje mooier maken dan het was. Nou ja, ik heb eigenlijk een project gedaan voor een grote gemeenschap. Waarbij het ging over de 10-jarige toekomstvisie van die gemeenschap. En uiteindelijk hebben we dat heel goed gedaan en heel veel verhalen opgehaald van mensen die dat oprecht meenden. En uiteindelijk kom je toch op een soort van one-liner samen sterker. Okay. En was het een gemeenschap, een gemeente? Of nee, dat was een kleine gemeente vlakbij Zwolle. Oh ja, en die wilde bedenken wat zijn wij eigenlijk? Ja. En dan, maar dan gaat de reclameman dus niet meteen een slogan maken. Die probeert zich wel te voeden met wat er in zo'n bedrijf gebeurt? Nou, ik wel in ieder geval. En toen zat ik al een beetje op dit pad, hoor. Maar we hebben heel veel verhalen opgehaald uit die gemeenschap zelf. Participatietraject heet dat dan in de overheidsjargon. Ja. En dit was ook oprecht wat eruit kwam. Maar dit is gelijk het probleem van die betekenisduiding. Op het moment als je dat allemaal gaat samenvoegen naar dat ene woord of die ene slogan, ja, dan klinkt het al gelijk als inhoudsloos en bullshit. Maar je schrijft in je boek ook dat je op een gegeven moment, je hebt het reclamebureau gehad, maar dat je gedesillusioneerd raakte van de reclamewereld. Ja. Dit lijkt me nog niet per se een voorbeeld om heel erg gedesillusioneerd van te raken. Nee, ik denk dat dit wel eigenlijk in de goede richting zat. Maar zelfs als je het meent, misschien dat Heineken het zelfs ook meent, hè? Dat zou zomaar kunnen. Dat ze, en ik weet dat ze oprechte verhalen hebben opgehaald bij hun medewerkers en tot deze slogan zijn gekomen. Maar zelfs als je het meent, dan is het heel erg moeilijk om die betekenis over te dragen. En zeker niet met reclame als vorm. Maar waar raakte jij gedesillusioneerd door in de reclamewereld? Nou, ik was toch wel heel vaak geconfronteerd door opdrachtgevers met prachtige kernwaarden. Ook purpose statements later. En op het moment toen ik wat meer ging vroeten in die organisatie en ik sprak gewoon Henk of Ingrid op de werkvloer. Je sprak ze echt. Ja, dan zeggen ze, ja, Stefan, die kernwaarden, dat is gewoon gelul van bovenaf. Mag ik dat zeggen op de radio? Sorry. Ja, zeker. Ja, als het gelul van bovenaf is, is het gelul van bovenaf. Dat zei Henk daadwerkelijk, ja. Bij wat voor bedrijven had je dat? Dat ging van accountancykantoren tot grote fabrikanten voor bijvoorbeeld de papierindustrie. Nou, alles is er voorbij gekomen. Dat is ook wel het leuke aan het reclamevak, dat je heel wat kijkjes en heel wat keukens mag meemaken. Ja, je noemt het ook gewetenloze manipulatie in het teken van geldelijk gewin. Oftewel, je wordt voor het karretje gespannen om iets moois te zeggen, maar om gewoon euro's binnen te brengen. Correct. Is dat een besef dat in één keer viel of is het een proces van jaren geweest? Nee, dat is echt wel een proces van jaren geweest. Hè? Dus vooral toen ik een soort van, mijn vader was journalist, toen ik een soort van journalistieke opdracht begon te ervaren in mijn werk, om zelf stil te staan bij de vraag, klopt dit nou eigenlijk wel wat ik hier in de wereld aan het brengen ben? En waar reclame over gaat, is het bouwen van een ijzersterk verhaal. Ja. Maar dat ijzersterke verhaal heeft pas waarde als er mensen in geloven. Ja. Maar maakt het uit voor een ijzersterk verhaal of het ook daadwerkelijk waar is? Ik zou zeggen op lange termijn absoluut. Ja? En ook voor bedrijven die gewoon geld willen verdienen? Op lange termijn absoluut. Oké. Toch lijkt het me wel ook voor jezelf lastig dat je een groot deel van je carrière, een jaar of 14? 17 inmiddels. Ik was er vroeg bij. Ik was als student begonnen. 17 jaar. Maar goed, je hebt later je leven dan gebeterd. Voor jezelf gebeterd. Ja. Maar dat je jezelf als een, misschien niet helemaal op jezelf betrokken, maar toch dat je het gewetenloze manipulatie noemt voor geldelijk gewin. Ga je dan ook een soort van onderschuldgevoel gebukt? Nou, door het leven? Of hoe kijk je daarop terug? Nee, ik kijk daarop terug als er is een boek door een ethicus, dat heet The Second Mountain. En dat gaat over dat je eerst een eerste berg beklimt. En dat gaat met name over jezelf bewijzen met status en geld. Ik denk dat dat reclamevak mijn first mountain was. En dan sta je op de berg en dan kijk je rond en dan denk je, er zijn nog veel meer bergen, toch? Dat is een beetje het idee. Nou ja, en dat je, als je dat dan bereikt hebt, dat is natuurlijk ook subjectief, maar dat je dat dan als heel leeg ervaart. Hè? Dus ik had op een gegeven moment van een anti-kraakpand, waren we in een statig herenpand terechtgekomen met 14 medewerkers. Dat was nooit de bedoeling. Maar toen dacht ik van verrek, dit geeft mijn leven minder zin dan ik van tevoren had verwacht eigenlijk. Ja. Waar denk je dat het zaadje daarvoor geplant is? Zat dat er al langer in of is dat ook maar een besef dat is ontstaan? Ik denk ik heb mijn boek ook opgedragen aan mijn vader, de journalist die helaas is overleden. Maar ik denk dat dat ontstaan is aan de keukentafel in gesprek over politieke duiding en maatschappelijke betrokkenheid. Want dat is iets wat hij ons wel heeft meegegeven. Ja, je hebt het roer omgegooid. Je hebt dat winstgevende reclamebureau inclusief Herenpand verkocht. Bent je gaan bezighouden met hoe bedrijven van betekenis kunnen zijn. Nou ja, daar is dit boek natuurlijk ook uit voortgevloeid. En in dat boek schrijf je dat je ervan overtuigd bent dat onze economie de komende jaren gaat veranderen. Bij bedrijven draait het natuurlijk uiteindelijk heel vaak om geld verdienen. Ja. Maar jij denkt dat we ons bewegen richting een betekenis-economie. Ja, dat klopt. Wat houdt het in? Een betekeniseconomie is eigenlijk, daar kan ik heel veel over zeggen, maar het is eigenlijk een beweging waarbij we betekenis of de ervaring van betekenis centraal stellen. En dat het besef langzaam indaalt, dat is al een tijdje gaande, maar langzaam indaalt dat bedrijven niet langer voor zichzelf moeten bestaan. Maar eigenlijk ook een maatschappelijke opgave hebben. En dat correspondeert dan heel erg goed met bijvoorbeeld een opkomende nieuwe generatie die ook veel meer dan hun voorgangers nadenken over wie ben ik, wat voor Wat vind ik belangrijk en wat voor impact wil ik maken. Dus die willen intrinsiek bijdragen aan een betere wereld. Ja, ook, maar dat snap ik, zolang het inderdaad ook heel breed blijft. Maar als je dat weer eventjes naar een biermerk terugbrengt bijvoorbeeld. Hoe vertaalt zich dat voor zo'n bedrijf? Nou, in de praktijk heeft het zich vertaald als brewing the true joy of togetherness. Wat we net hebben gehoord. Ja, een beetje hoogdravende teksten waar wij allebei een beetje jeuk van krijgen. Ja, die krijgen we allebei. Ja, maar ook, ik heb het hier vaak over met mensen in de kroeg bijvoorbeeld. Mm-hmm. En bijna zonder uitzondering ervaren veel mensen heel veel jeuk bij dingen als kernwaarden en purpose statements. Mm-hmm. En dat vind ik zo jammer, omdat we met een soort van achterdocht en ook bekrachtigd door schandalen in de kranten, dat we ook de taal verliezen om het te hebben over datgene wat we dan zingevend of belangrijk of nastrevenswaardig vinden. Ja. Daar maak ik me zorgen over. Maar, dus even los van de reclamebullshit, wat is betekenis dan echt voor jou? Hoe kan bijvoorbeeld een biermerk even zonder de reclametaal echt van betekenis zijn? Als biermerk zou ik dat niet weten. Kunnen we beter stoppen. Nee, maar weet je, ik zou het sympathieker vinden voor een biermerk om gewoon te zeggen, wij doen ontzettend ons best, met een zekere ambacht ongetwijfeld ook, om gewoon een heel erg lekker biertje te brouwen. Ja. Maar reclame gaat ook over... Waar wil je plezier mee doen? Ja, reclame gaat ook over superlatieven. Hè? Dus dan wordt het goed biertje het beste biertje, en dat beste biertje wordt het beste biertje ooit. Ja. En op een gegeven moment zijn we onszelf met allerlei proza aan het voorzien van brewing the joy of true togetherness. Ja. Waarbij ik in ieder geval afhaak, maar ook vele mensen met mij afhaken. Ja, en je zegt dus wel dat er echt een intrinsieke wens is die ook groeit, dat een bedrijf er niet meer alleen is om zoveel mogelijk geld te verdienen, om zijn eigen voorbestaan te verzekeren, maar dat werknemers of misschien ook wel managers willen dat hun bedrijf meer doet. Ja. Waar baseer je dat op? Waar zie je dat aan, dat aan het veranderen is? Nou, onder andere zijn er best wel wat onderzoeken die uitwijzen dat een generatie Z bijvoorbeeld veel meer bezig is met wat vind ik belangrijk. Hè? Dus dat is ook het individualisme wat je daar ook van vindt. Maar ik zie het in de praktijk als het gaat over wat andere onderzoeken die toch wel wat neerslachtiger zijn over bijvoorbeeld, we vertrouwen onze leiders niet. 1 op de 3 mensen in Nederland hebben weinig vertrouwen dat hun leiders ethisch handelen. Volgens A Great Place to Work. En kijken we dan met leiders naar politici of ook gewoon naar onze baas op de werkvloer? Baas op de werkvloer gaat het over. Het gaat echt over werk, ja. Want je haalt in je boek ook interessante cijfers aan over hoeveel Nederlanders hun eigen bedrijf eigenlijk geloven. Of als je bij de overheid werkt, je eigen organisatie. Ja, klopt. Daar zijn ze niet zo goed mee gesteld, toch? Nee. Dus als het gaat over employee engagement, dat is een onderzoek wat Gallup, een gerenommeerd onderzoeksbureau, vaak doet. Die wijst uit dat als het gaat over hoe betrokken ben je bij de organisatie waar je voor werkt, dat we als een van de slechtste landen ter wereld scoren als het gaat over hoe geëngageerd we zijn met het bedrijf waar we voor werken. En dan denken we dus eigenlijk, mijn werkgever kan me verrotten. Ja, eigenlijk wel. Dat is iets anders dan de professionele identiteit. Dat gaat over bijvoorbeeld een zorgmedewerker die je echt niet hoeft uit te leggen waarom zijn of haar werk belangrijk is. Maar die organisatie die dat faciliteert of zou moeten faciliteren, wordt eigenlijk als een soort van sta in de weg bevonden. Hoeveel procent van de werknemers ziet het bedrijf waar die werkt als een sta in de weg? Volgens het onderzoek van Gallup, het laatste cijfer wat ik ken, is het 13%, die actief geëngageerd is met het bedrijf waar ze voor werken. En de rest denkt dus, ik kan het net zo goed bij een ander bedrijf doen, als ik het maar doe. Nou, die herkent dus niet die gepoogde toegevoegde waarden in flitsende purpose statements of kernwaarden. Die herkennen ze helemaal niet in dat bedrijf. Ja, die denken, dat is bullshit. Hoe komt dat, denk je, dat cijfer in Nederland ook nog veel slechter is dan bij andere landen? Dat heeft enerzijds met onze werkcultuur te maken. Ik denk dat Nederlanders best wel geneigd zijn om heel nuchter te zijn. Ik ben opgegroeid in Amerika. Daar ben je je werk. Dus op het moment als je dan jezelf niet identificeert met de organisatie waar je voor werkt, dan ben je eigenlijk ook je eigen identiteit aan het ontkrachten. Ja. Dat is één. Ik denk dat wij in Nederland heel slecht zijn als het gaat over het delen van betekenis met elkaar, ook op de werkvloer. Dan gaan er bijvoorbeeld managers, die trakteren dan zichzelf op een tweedaagse op een luxe landgoed. En vervolgens zeggen ze, we gaan heel hard nadenken over een invulling van die vraag die we allemaal voelen over medewerkers die zingevend bezig willen zijn. En dan komen ze terug en daar wordt dan de fout gemaakt. Jongens, we hebben heel hard nagedacht over waarom jullie je bed uitkomen. Ja. En dat is om de joy of true togetherness te brouwen. Nou ja, en daar verliezen we ontzettend veel kans om het te hebben over wat daadwerkelijk... En dan valt iedereen bij die eerste sessie in die PowerPoint al in slaap. Ja, absoluut. Ja. Geloven die managers het zelf, denk je? Soms wel, ja. Maar dat komt ook omdat ze zichzelf ook een soort van proces van betekenisgeving gunnen. Hè? Dus die zijn wel daadwerkelijk, de meeste zijn daadwerkelijk op zoek naar echte antwoorden. Ja. Op wie zijn we en waar staan we voor. Ja. Maar vervolgens vergeten ze dat betekenisgeving ook echt een proces is waar je doorheen moet. Dus op het moment als zij dat wel ervaren, maar de medewerkers het moeten doen met een poster op een wc. Dat is echt, dat kom ik tegen. Ja, dan kan je natuurlijk niet verwachten dat die medewerkers daar dezelfde betekenis aan dichten. En weten we echt zeker dat er een soort mentaliteitsverandering aan het gaan is door werkend Nederland en dat mensen echt denken, ja, ik wil niet alleen maar mijn geld verdienen, ik wil echt wat anders doen. Want ik kan me ook voorstellen dat als een onderzoeker aan je vraagt, goh, wil jij van betekenis zijn op je werk? Dat iedereen denkt, ja, dat wil ik wel. Ja. Nou ja, wat je ziet is verschillende onderzoeken. Enerzijds over de prestatievermogen van bedrijven die dat daadwerkelijk lukt. Dus waarbij die medewerkersbetrokkenheid hoog is. Die presteren ook beter. Dus daar heb je je economische onderbouwing. Verschillende onderzoeken naar Gen Z, bijvoorbeeld die arbeidsmarkttoetreders. Ja. Die steeds meer verwachten dat die betekenis in hun werk te vinden is. En dat bijvoorbeeld als ze zich zorgen maken om klimaatverandering, dat ze daar ook aan bij kunnen dragen bij hun werk. Ja, precies. Maar is dat dan niet ergens ook voor heel veel banen een beetje een illusie? Als in we hebben ook, dat zijn ook prima, dat is prima werk, maar misschien moeilijker om je op dit soort gebieden te onderscheiden. Als je bij een salarisadministrator werkt of als je je pootjes bouwt of hondenvendingmachines. Ja, er zijn zoveel banen te bedenken. Is echt iedereen op zoek naar betekenis? Ik denk dat iedereen op zoek is naar die betekenis, maar dat het vaak misgaat op het moment als je die probeert die betekenis toe te voegen om je bijvoorbeeld te onderscheiden. Dat woord gebruik je net. En ik denk dat die zoektocht naar betekenis niks te maken heeft met onderscheidend vermogen. Ja. Het gaat veel meer over de authentieke vraag van wat vind ik betekenisvol. En dat kan, ik vind het een beetje gek dat ziekenhuizen op zoek zijn met hele dure programma's naar hun why of naar hun purpose, terwijl die volgens mij heel duidelijk is. Ja. Dus volgens mij zou het veel eerder moeten gaan over welke waarden herken je en deel je in je werk versus de bedachte reclame getinte purpose statements die we allemaal opschrijven. Zometeen wat voorbeelden over hoe het niet moet, maar eerst even naar twee bedrijven die heel duidelijk weten wat ze willen, namelijk prijzen winnen en doelpunten maken. En dat proberen de vrouwen van Ajax en Fortuna Sittard in de bekerfinale. Mark Kloostra, is de tweede helft al begonnen? Nou, die is meer dan begonnen, want Ajax heeft al twee keer gescoord. Oh. Het is van 0-0 2-0 geworden voor de Amsterdamse vrouwen. Die doen in een paar minuten tijd enorm goede zaken en hebben die KNVB-beker, die dennenappel, al met twee handjes vast. Want hier gaat Grant voor de derde om de keepster heen, maar dan staat daar niet Johannes om er 3-0 van te maken. De 1-0 was een penalty van Nadine Noordam. Een wat makkelijk gegeven penalty, want het was wel Hens van Moraes die een duw uitdeelde in de rug van Johannes en daardoor viel de bal over Johannes heen tegen de arm aan. En dat vond Shukula, scheidsrechter, nadat de VAR haar had getipt, toch maar een penalty. En die werd dus benut door Nadine Noordam. En amper vijf minuten later werd het 2-0 door Van Gol. Die zag de bal voor haar voeten komen op 5 meter van het doel. Haalde hard uit en schoot zo voor de tweede keer een bal langs Diede Lemij, kiepster bij Fortuna. Ajax leidt comfortabel na een uur spelen in de bekerfinale tegen Fortuna met 2-0. Terwijl Grant opnieuw wordt weggestuurd. Grant, een haarpoging, wordt opnieuw geblokt. Ajax is in de tweede helft echt vele malen beter dan Fortuna. En heeft al een kans of 5-6 gehad om te scoren. Twee keer lukte dat. Maar de derde wil er voorlopig nog niet in. Maar ik sluit niet uit dat hij heel snel gaat vallen. Komt hij hier? Keukenlaar? Nee, die komt een half metertje naast. Kansen, kansen, kansen. Ze hebben twee keer gescoord, Ajax. Comfortabel voor 2-0. Maar het gaat niet zo lang meer goed komen voor Fortuna op deze manier. Want dan valt het 3-0 en dan is het klaar. Geld. Of je leven. En mijn gast op deze tweede Pinksterdag is Stefan Ummelen. Hij werkte jarenlang in de reclamewereld, maar raakte teleurgesteld door de opstelling van bedrijven. Stefan, jij vertelde net dat jij ziet dat onze economie zich ontwikkelt richting een betekenis-economie. Ja. Je bent niet de enige reclameman die dat bedacht heeft, want ook bedrijven die springen daarop in. Bijvoorbeeld Unilever met dit soort teksten. If you look at our history, Lord Lever never said that I'm making soap because I want to sell more soap and make more money. It was always about how do I make the communities around us happy, prosperous, healthy. It was saying, how do we make the environment around us a great place? How do we make the world around us a great place? So to me, purpose is the very essence of Unilever. Ja, bij Unilever draait het, al zeggen ze zelf, niet om winst, maar om het gelukkig en welvarend maken van lokale gemeenschappen. Wat denk jij dan als dus, nou ja, ex-reclameman die een nieuw bedrijf heeft over het toevoegen van betekenis? Nou, dat is grappig, want het is de eerste keer dat het gaat over gemeenschappen. Ik ken Unilever eigenlijk als een organisatie die vooral duurzaam leven alledaags wilde maken. Dat was in ieder geval een paar jaar geleden zo. Mm. Nou ja, dat mensen op zoek gaan naar betekenis in werk, dat is natuurlijk een groot goed. Ja. En ik ben een beetje huiverig om te vertellen over hoezeer Unilever het meent. Ik bedoel, volgens mij hebben ze meer dan 400 consumentenproducten in hun stal. Dus het lijkt mij lastig om daar een rode draad uit te halen. Ja. Maar met Dove bijvoorbeeld hebben ze een hartstikke goed iets gedaan als het gaat over het imago van vrouwen. Ja, maar mag ik het zo samenvatten? Want ook in je boek haal je echt heel veel verschillende voorbeelden van bedrijven aan. Prima als je de wereld wil verbeteren, maar leef dan daar ook echt naar. Absoluut. Ja. Heb je nog één voorbeeld waarvan ik, om het even beeldend te maken, dat ik op een gegeven moment denk, nou, daar gaat dat dus helemaal fout. Nou, misschien is het interessanter om te vertellen over waar het zeg maar bijna goed gaat. Ja, daar wil ik daarna op komen. Okay, dat is dus goed. Laten we. Heb je één voorbeeld waar je denkt, oh, dit is. Zo moet het dus niet. Nou ja, dit is al een wat ouder voorbeeld. Maar we kennen allemaal een bepaald automerk. Wat tot in de einde der tijden met Schummel software ja. in verband gebracht zal worden. Volkswagen. En dat, ja, precies. En in 2015 zijn ze daarvoor op de vingers getikt. Mm-hmm. Maar in 2021 kwam er een uitspraak van het Europese Hof dat die Schummel software inderdaad vervangen is. Hè. Dus nadat ze beloofd hebben om hun leven te beteren, ja. zeggen ze. Zegt het Hof, die Schummel software is inderdaad vervangen door andere Schummel software. Terwijl de kernwaarde van Volkswagen is dat ze 1 duurzaam en 2 eerlijk zijn. Ja, nummer 1 kernwaarde is we zijn altijd eerlijk. Nummer 2 kernwaarde is we geven om duurzaamheid. Ja. Is het erg in de zin van wordt Volkswagen er ook op afgerekend op de een of andere manier? Of kunnen ze het gewoon maken? Dat is een goede vraag. Ze hebben natuurlijk jaren van boetes en rechtszaken achter de rug. Ik denk niet dat de cultuur of de prestatie iets goed doet. Maar helaas zie ik ook de beurswaarde van Volkswagen gewoon weer op peil zijn. Ja, dus eigenlijk maakt het niet uit. Of denken consumenten ook, ja, reclame moeten we sowieso een beetje met een korreltje zout nemen. Ja, ik denk dat. Dus we zijn een beetje apathisch geworden over van, ja, weet je, het is nou eenmaal de wet van de wereld dat wij in een economie leven waarbij we eigenlijk bedrijven niet kunnen geloven in dit soort uitspraken. Maar dat is juist waar ik me zorgen om maak. Dat hè, nu we de meeste van ons de kerk niet meer als zingevende bron hebben, dat we in ons werk gaan kijken naar wat is betekenisvol en hoe leid ik een betekenisvol leven. Mm-hmm. En dat we daar bediend worden met ja, corporate bullshit eigenlijk. Ja, dat bedrijven dus eigen wantrouwen schapen. Ja, zeker. Ja. En dat is erg. Nou, ik heb hier nachten van wakker gelegen natuurlijk, maar ik verklaar het. Is dat echt zo? Heb je echt wakker gelegen? Ja, want ik dacht van hé, als ik hier nou voor sta, hè, dat bedrijven oprecht moeten zijn en dat de maatschappij die bedrijven naar een hogere standaard aan een hogere standaard houdt, dan hoe verklaar ik dan dat die Volkswagen aandelen weer op peil zijn? En volgens mij, en dat is best wel een nihilistische duiding, maar ik ben eruit. Volkswagen meende het niet en consumenten vonden het niet belangrijk. Ja. Maar dan ga je de wereld niet veranderen. Dan ga je de wereld niet veranderen. En dan zijn we gewoon aan het sjoemelen met uitstoot op diesel. Denk je ook dat we hogere morele standaarden hebben als je ergens werkt dan als je ergens iets koopt? Want je had net een best positief verhaal over mensen die echt impact willen maken. Ja, ik denk dat zeker onze in ieder geval de. Ik vind moraliteit altijd een beetje een wijzend vingertje in zich dragen. Maar ik denk zeker dat er veel meer ethische vragen worden gesteld als het gaat over waar werk ik. Vooral, en dat is ook logisch, op het moment als je vindt dat je met je werk iets wil bijdragen aan datgene wat je zelf belangrijk vindt. Ja, dan waar het goed gaat. Want je stond al te springen om die voorbeelden te noemen. Wat is nou een bedrijf waarvan je denkt, ja, die willen de wereld echt veranderen? En die dragen dat ook nog een beetje op een goede manier uit? Nou, ik moet denken, ik schrijf ook in mijn boek over Tony Chocolonely. Dat begonnen is natuurlijk met Teun van de Keuken. Daar ging het een tijdje goed. Maar totdat ze achterkwamen dat ook in hun keten het niet allemaal zuivere koffie was met die cacaobonen. En wat er toen gebeurd is, is dat ze hun boodschap, hun belofte ook hebben aangepast. Van we zijn niet 100% slaafvrij, maar we werken aan een wereld waarin dat zo is. Ja. En dan ben je eerlijk naar de consument toe? Dan ben je eerlijk aan de consument toe. Dat is nodig voor die lange termijn relaties en het vertrouwen daarin. Maar vervolgens hebben zij ook best wel een pittige commerciële opdracht gedaan. Er was ooit een plan om een achtbanen complex van 50 miljoen te bouwen. Dan vraag ik me af, wat heeft dat te maken met jullie missie voor slaafvrije chocolade? En vervolgens hebben ze nu ook een mission lock geïntroduceerd, waarbij ze ook proberen om de ideale koers op peil te houden. Dus om met bepaalde instrumenten in te kunnen grijpen op het moment als ze commercieel afdrijven van een ideale missie. Oké. En als ik het dan goed begrijp, dan lees jouw boek ook als een oproep aan bedrijven om te doorvoelen wie je bent en je daar vervolgens op aan te passen. Weet echt wat je missie is, mag ik het zo zeggen? Om die vragen te stellen, wie ben ik en wat vind ik belangrijk, om zichzelf. Want op het moment als die vragen eigenlijk beantwoord worden met wie moet ik zijn en wat moet ik belangrijk vinden. Want wat willen de klanten of hoe ga ik zoveel mogelijk geld verdienen? Om succes te hebben, dan verdwijnt elke ethische grondslag onder die vragen überhaupt. En die vragen moeten we onszelf keihard stellen op het moment als wij ook naar bedrijven kijken om maatschappelijke uitdagingen op te lossen van nu. Ja. Is jouw boek dan ook een oproep aan managers? Absoluut. Ja. Of ook aan werknemers? Absoluut. Aan mensen. Op welke manier kun je er, als je gewoon ergens werkt, wat met deze oproep? Ik denk onderin de organisatie dus. Nou, enerzijds heb ik het geschreven omdat ik als reclame, ex-reclameman natuurlijk, best wel wat bullshit voorbij heb zien komen. En dat ik echt vind dat als we het onderscheid als maatschappij willen leren maken tussen wat is betekenisvol en wat is bullshit, een onderscheid wat volgens mij steeds belangrijker wordt, dat je je wel kan wapenen tegen manipulatieve bullshit door je erin te verdiepen. Dus als je baas wat doms zegt, dan moet je het ook gewoon zeggen. Dit is bullshit. Ja, absoluut. En lees dan daarvoor het boek Betekenis en Bullshit, want dat is nu verkrijgbaar. Dankjewel, Stefan Ummelen. Fijn dat je hier was. En zometeen, dan is er op Tweede Pinksterdag natuurlijk gewoon Radio 1 vandaag. Vandaag met Suzanne Bosman. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik wens hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Ster. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. De ACM heeft gesproken. Extra terugleverkosten vragen aan zonnepaneelbezitters mag. Op verschillende manieren. Maar kun je als consument de verschillende energieaanbieders dan nog vergelijken? En heeft het nog zin om te investeren in zonnepanelen? Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Alweer die telefoon. Ja, Nina, had je nog? Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen.